Taulitor Sal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To chwila, kiedy mogę podziękować rolnikom, mówi prezydent Andrzej Duda. Od mszy w kościele na krakowskim Przedmieściu rozpoczynają się dożynki prezydenckie. Za chwilę relacja naszej reporterki. W Szczecinie dziś festiwal mniejszości pod polską flagą. To dla mnie wielka radość, że dożynki odbywają się w Warszawie, powiedział w programie pierwszym Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, jest to chwila, kiedy może on podziękować rolnikom za ich pracę. Tu na krakowskim Przedmieściu są właśnie te wieńce, korony dożynkowe. Tu odbywa się cała ta uroczystość, więc to nadaje temu rzeczywiście wielkiego kolorytu i to jest taka sobota i niedziela wielkiego ruchu w Pałacu Prezydenckim. Kolorytu tutaj wspaniałego, bo przyjeżdżają ubrani w stroje regionalne. Wystarczy wyjrzeć tutaj i od razu widać, wszędzie jest ich pełno i wszędzie jest gwarno, także to jest taki bardzo miły moment. W dożynkach uczestniczą prezydent i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Uroczystości rozpoczyna msza w kościele na krakowskim Przedmieściu. Na miejscu tu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Agato, jaki jest program dzisiejszych wydarzeń? Po mszy świętej na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego przemaszeruje barwny korowód z dożynkowymi wieńcami. Na miejscu odbędzie się ceremoniał dożynkowy. Tam też para prezydencka wręczy nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec. W tym roku zwyciężyło dzieło z województwa świętokrzyskiego, a przygotowała je po raz 19 Józefa Łucka. Wieniec musi mówić, pokazać symbolikę swoją. Symbolem naszym świętokrzyskim jest krzyż, no i chleb, dar naszej ziemi. Zboża powinny być i są, cztery podstawowe. Pszenica, żyto, jęczmień, owiec, to wszystko się tu mieści. I kwiaty, no kwiaty przede wszystkim tak zwane słuchatki i zaczwiar, ale są też kwiaty i tu jest taka miechunka, która właśnie może się długo trzymać. Dożynki to zwieńczenie ogromnego trudu pracy włożonego przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów. Mówiła Agata Woźniak, dziękujemy za relację. Festiwal mniejszości pod polską flagą rozpoczyna się w Szczecinie. Odbędą się koncerty, spotkania, warsztaty i pokazy filmów. Wystąpią artyści z różnych stron świata, od Wietnamu po Portugalię. Przez 6 dni w radiowym studiu, ale nie tylko, będzie można spotkać Szczecinian, którzy nie urodzili się w naszym kraju, ale wybrali to miasto jako swój drugi dom. Katarzyna Lament z Baltic Neopolis Orchestra mówi, że podczas imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy dzień będzie taki trochę latynoamerykański. Będzie big band, będzie głośno, rozrywkowo, będzie nas na pewno słychać. Zatańczą Szczecinianie, którzy są bardzo polscy, ale również bardzo pozytywni, bardzo uniwersalni, więc mam nadzieję, że zrobią bardzo dużo zamieszania. Będą zabytkowe samochody. Wiele, wiele wspaniałych emocji będzie można podczas tego wydarzenia uchwycić. Początek festiwalu mniejszości pod polską flagą za półtorej godziny na Jasnych Błoniach. Impreza potrwa do 30 września. Rozbił się rosyjski samolot czarterowy, na pokładzie którego prawdopodobnie byli najemnicy z grupy Wagnera. Do katastrofy doszło w Mali, w zachodniej Afryce. Media informują, że przyczyną wypadku był błąd pilota. Wczoraj minął dokładnie miesiąc od katastrofy, w której zginęło kierownictwo grupy Wagnera. Jewgenij Prigorzyn i Dmitrij Utkin. Około 1000 osób bierze udział w inscenizacji bitwy na Białej Górze w Pradze. Do stolicy Czech przyjechali miłości dawnych epok z Francji, Niemiec i Polski. Nasz kraj reprezentuje 100-osobowa grupa, którą tworzą głównie rekonstruktorzy z Małopolski. Jesteśmy z Nowego Targu, też jako grupa jesteśmy z Krakowa i okolic. Improwizacja zawsze występuje, już nawet w najlepszym planowaniu, ale jest scenariusz. Wiemy, co mamy robić, wiemy, jak to będzie wyglądało. Mamy ich zajść od tyłu, wykończyć protestantów. Specjalizujemy się w przedziale XVI-XVII wiek. Skupiamy się tylko na tym okresie, bo żeby mieć odpowiedni strój, no to trzeba w to włożyć dużo pracy czy pieniędzy. Ja jestem aktualnie w stroju zachodnim. Wams to jest kurtka, pludry, czyli takie bufiaste spodnie, nogawiczki, buty rekonstrukcyjne, wiadomo, kaletka i szabla albo rapier. W moim wypadku posiadam rapier. Bitwa na Białej Górze między katolickimi wojskami Habsburgów a protestancką armią czeską miała miejsce 8 listopada 1620 roku. Trwała niecałe 2 godziny, ale jej skutki rzutowały na następne stulecia. Porażka czeskich protestantów doprowadziła do konfiskat majątków, germanizacji elit i wyludnienia ziem czeskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kible gonię cię. Jak wskazówki gonią dzień w równoległych korytarzach. Się jak się jadzie wspomnienie, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie, nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi gdzie jestem. Jestem dzień, w nocy łatwo chudy się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Trójka Kafe, a dziś zastanawiamy się, która płyta dla Państwa jest ważniejsza. Czy Nirvany Nevermind, czy może Red Hot Chili Peppers i ich album Blood Sugar Sex Magik. Tak się składa, że dokładnie dziś obie płyty mają swoją 32. rocznicę ukazania się. Czekamy na Państwa telefony. Która płyta jest dla Państwa ważniejsza, z którą wiążą się ciekawsze wspomnienia? No bo to 32 lata temu. No, zwłaszcza Nevermind, która wprowadziła grunge na salony. No, można było odnieść wrażenie, że to jest płyta rewolucyjna, ale czy rzeczywiście tak Państwo ją dziś po latach wspominają? 2-2 i 7 trójek. Blood Sugar Sex Magik jest pod każdym względem o wiele lepsza od Nevermind. Po pierwsze chodzi o wspaniałych muzyków, a po drugie chodzi też o różnorodność numerów. A po prostu Nevermind jest taka prościutka. What I got, you gotta give it to your mama. What I got, you gotta give it to your mama. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kafe, 25 minut po godzinie 11. Przypominają sobie Państwo, co Państwo robili w 91 roku. 24 września 91 rok w Polsce. No takie przemiany, które wtedy następowały, a tu nagle ukazują się dwie tak fantastyczne płyty i to tego samego dnia. Nevermind grupy Nirvana i Blood Sugar Sex Magik grupy Red Hot Chili Peppers. I to dokładnie dzisiaj, co do dnia, mamy 32 rocznicę wydania właśnie tych obu płyt, tych fantastycznych płyt, które z całą pewnością zmieniły historię rocka, a na pewno miały bardzo duży wpływ na to, jak dalej potoczyła się kariera obu formacji. 2-2 i 7-3. Która z płyt jest Państwu bliższa? Ja myślę, że tak trzeba to określić, że obie płyty tych zespołów na początku lat 90. wniosły nowe brzmienie do muzyki rockowej i choć nie ma już wśród nas, wśród grupy muzyków wokalisty Nirwany i nie ma już atmosfery pierwszych lat 90., w których tworzył Red Hot Chili Pepper, to jednak jestem za muzycznym remisem. I to będzie chyba uczciwe, bo obie płyty są wspaniałe, obie płyty należą już do złotego kanonu rocka i trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. Zachęcam też do takiego głosowania na naszym Facebooku. Za pomocą emotikonów mogą Państwo dać wyraz swoim sympatiom. Oczywiście absolutnie jesteśmy dalece od tego, żeby oceniać, która płyta jest lepsza, która gorsza. To nie o to chodzi. No bardziej

dziś w Trójka Cafe. Pamiętamy o tym, że 32 lata temu ukazały się dwa fantastyczne albumy: Nevermind Nirvana i Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers. Państwo dzwonią 227-3 i opowiadają, która z płyt jest Państwu bliższa, z którymi wiążą się ciekawsze, lepsze wspomnienia. 227-3, czekamy na Państwa telefony. Głosujemy też na naszym Facebooku, która płyta bardziej Państwu się podoba. Odsyłam na nasz radiowy, trójkowy Facebook. A propos zespołu Nirvana, to dość ciekawe, bo dziś zespół uchodzi za kultowy, ale tak naprawdę tych takich wielkich przebojów, które wspięłyby się na szczyty list przebojów, to oni za wiele nie mieli, no bo Smells Like Teen Spirit owszem, a tu się okazuje, że jeszcze jeden utwór doszedł wysoko, ale nie za wysoko, to Come As You Are, czyli piosenka napisana przez Kurta, była drugim i ostatnim hitem zespołu w Ameryce, który znalazł się w najlepszej 40 zestawienia Billboard Hot 100. Najwyższe miejsce to 32. O dziwo, wcale nie tak wysokie. A mało brakowało, a ta piosenka nie byłaby w ogóle singlem promującym Nevermind, bo zespół obawiał się podobieństwa między głównym riffem Come As You Are a singlem 80s angielskiego zespołu Killing Joke. Nirvana i jej menadżerowie postanowili jednak wydać ten singiel jako drugi z płyty Nevermind. Co ciekawe, są sprzeczne doniesienia co do tego, czy Killing Joke pozwali Nirvanę o plagiat. Jedni twierdzą, że nie, drudzy, że owszem, ale pozew został odrzucony albo umorzony po śmierci Kurta Cobaina. As a friend, as a friend, as a friend. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki Kafe, rok 1991, 24 września, więc dokładnie 32 lata temu, ukazują się dwie fantastyczne płyty Nevermind grupy Nirvana i Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers. To na świecie. A co działo się w 1991 roku w naszym kraju? A tak przypomnę tylko takie najważniejsze flesze. Przedsiębiorstwo Pewex i Baltona przechodzi na obrót złotówkowy. Premiera musicalu Metro, wyreżyserowanego przez Janusza Józefowicza, początek wycofania wojsk radzieckich stacjonujących w naszym kraju, pierwsza sesja giełdy papierów wartościowych, premiera Poloneza Caro i Fiata Cinquecento właśnie w 91 roku. W 91 roku wysłano w Polsce pierwszy e-mail i właśnie w 91 roku premierę miał film Król. A jak państwo wspominają tamte czasy? No oczywiście przez perspektywę obu fantastycznych płyt, czyli Nevermind Nirvana i Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Proszę o telefony 22 i 7 trójek.